Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir, pois, elía que las terras dos Ancares, que tamén nos describe a nosa correspondente, como é Fernanda. Uh-huh. Vamos dalles boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, querida correspondente. Moitas grazas. Que, tapadiña aí no sofá ca manta ou non? Hoxe está fácil de describir os Ancares. Vale. Bueno, como... Tal xa los podéis imaginar, non? Sí. A temperatura, eso, que convén para esta época, que ademais... Claro. Que non... algo cedo, non? Sí, algo cedo, pero non ven mal, porque dicen que ano de neve... Año de vienes. É moita auga que está caendo aquí a altura de Becerrea, e quixo nevar un pouco pola mañá, pero é sobre todo pois a auga que temos desde... Así que é moi continua, sí, sí, eso parece sí, ser que non punto, é... Sí. Parece ser que non é moi moi agradable, é menos nas zonas onde ou volumes que eso sí. Pois pode facerlle daño. Tens razón, lembrar eso, pero... Sí que é momento, quizás, está ben para facer repaso de que este verán apenas tivemos lumes. ¿Sabes? Mellor, claro. Claro, ben, igual tampouco lle deu tempo, porque estaban vindo tamén tarde, non? Sí. No outono, e agora, con este outono así tan mollado, pues, momento para lembrar os aspectos positivos. Sí, claro. Sí. Acabamos de falar con unha poeta aí a principio do programa, que unha tal Esther... que o mellor coñeces, díxenos que dadlle recordos nosos, Díaz López. Ah, este, pero e que agora é de Cervantes. De Cervantes. É unha repasa, sí. Sí, unha pero sí. non será Esther de Puerto Rón. Pensando en ti. No, verdad. Non sei, o que pasa que ela pois agora está cuidando os seus pais e entón pois eu creo que sí que é ser de Pontarrón. Sí, dixo que do balde de onde está do Fabal, dixo que estudiara contigo. Como? Que dixo que estudiara comigo. Sí. Xa me dou conta, sí. Despois cando teño ocasión, que despois vos escoito en diferido, pois xa fago o repaso e escoito. Bueno, vamos coa túa crónica, que sempre nos enches de novidades, de información pois moi importante. Eche a dar o teléfono dun grande correspondente que temos ali nas Rías Baixas, un tal Xulio Simón, que ten moitas ganas de visitar esa zona. Díxenlle, pois, temos unha correspondente tamén aí, que el gustelle tamén a bicicleta, e ao mellor, pois, sodes capaces de poñervos de acordo para visitar, facer algunha ruta. Sí, claro que sí, a ver si pode ser un día que este ben. Que coincida tamén que teñamos radio. Claro. Despois vos lo contamos. Claro. Un intercambio, tamén, ¿no? Tamén. Tamén. Bueno, sabedes que aquí pronto temos a festa dos mexillóns en Becerreá. Ah, que sí. Que traemos os produtos de mar, pois pues, traemos a... Pero bueno, aí no monte chega ao monte o marisco. Sí. É unha tradición desde hai, bueno, non demasiados anos, pero quizás, que xa, ahora sí que o digo de memoria, pois igual de xa, que é na ponte da Inmaculada, da Inmaculada do 6 de... Sí, sí, sí. Chamo Constitución, a primeira fin de semana, sí, sí, a primeira fin de semana. Pois exactamente, e a de Constitución, é a de Constitución tamén, sí. Sí. O sea que Constitución da festa dos mexilóns, é Constitución, eso, a nivel nacional. Exactamente. Que un lío cada 12 de outubro, montome un lío, encima sempre che din a ponte, xa non sabes se é unha ponte, se é un viaduto. E de onde veñen eses misións, se pode saber? Da veñen costa de Galicia, Cantábrica, da costa Cantábrica ou das Rías? Atlántica, das Rías. Ah, vale. Mandas a través de, bueno, unha cuestión institucional, que, bueno, xa en consultar, pero foi unha especie de, pois, unha coincidencia, de que trouxeron os mexillóns a costa por algún motivo, por promocionalos, empezamos, pois, a facer a festa do mexillón todos na ponte de, pois, esta primeira ponte de decembro. A Inmaculada. Aquí, a Inmaculada, aquí, logo. En todos os bares de Becerrea poñen tamén tapas de mexillón eses días, e bueno, pues a casi como pulpo. Muy bien, claro. Pues muy bien, a disfrutarlo, pois. Pues. Sí, señor. E onde se suele facer ese evento? ¿Faixen algún en el campo da feira ou é solamente tapas polos bares? Non, hai as dúas versións no Campo da Feira, que o que suelen facer, xa, bueno, se o vedes, é unha fideuá de mexillón, e despois tamén pois mexillóns fervidos. Sí, sí. E despois tamén todos eses días, esa ponte, e nos povos sirven tapas de mexillón, pois xa cada un como pois sí, o estilo que lles que queira facer. Cada local, exactamente. Cocal, e ademais que é boa época para comer cinco meses con R, non? Non sei, claro, non claro, claro. Moito, pero que sí, é perfecta ademais, sí, señor. E bueno, mellor comerán incluso, non? Claro que sí, claro que sí. Mas, si están limpos, como din eles, que pasan por unha por un proceso especial para poder comelos como é debido, pois é perfecto, ademais. E se veñen da ría, se veñen de ali precisamente do Grove ou da ría da Arousa, pois xa vos localizarei de onde exactamente, pero son das nosas rías. Sí. Moi ben. Bueno. E entón, bueno, pois vamos entón a crónica. Vale, moi ben. Ben, terminamos a temporada de Magostos, a semana pasado, con Magosto que fixose aquí en Becerreá, fixeranse xa anteriormente nas Nogais, na Vía de Suarna, no Courel. Entón, pois xa andramos, parece que se vai tamén no instituto, tivemos esta semana. E entón, vai xa o Magosto, chega o inverno, non? Con esta nevada que, como que se lembramos, sí. Porque eu desde aquí hoxe estou metida na casa, non vexo, pero lembrados que o ano pasado nevou e causou bastantes estragos, sí. No que nos árbores, sí, árbol, sí. En toda a montaña, entón todavía temos os árbores con folla, con un montón de folla, sí. E espero que esta vez pois que non sexa tanto, que non faga daño, porque causa moitos o ano pasado moitísimos problemas de desprazamento a xente, porque as ramas pois atascaron prácticamente todas as carreteras secundarias que sí, temos por aquí na comarca. Claro. Non sei se lembrarades, aparte de bueno, da morte do Caroco, non? Sí. Xa temos comentado máis veces. Pero como todo está tan aillado, despois costa tanto traballo, hai que ir carretera por carretera sacando as árbores, pois ainda houbera consecuencias durante bastantes semanas, Entonces esperemos que esta vez pois que non pase eso nas árbores, sí, que non as pille tan verdes, aínda que eu as vexo con follas. O que pasa que quizás a cotas un pouco máis altas que Becerreá entra antes o inverno e quizás xa non estén tan cargadas as árbores, porque ao fin e ao cabo son máis de 15 días, sí. Con respecto á nevada do ano pasado, que fora o 28 de outubro, e estamos xa a 14 de novembro, non? Entón tivemos esta semana no IES de Becerreá, temos exposta aberta a todo o mundo unha exposición dedicada a Antonio Fraguas, sí. Ao que está, non se lle vai a dedicar o Día das Letras Galegas. Sí, estuve se lle dedicando todo o ano, sí. Entón esta exposición vai estar itinerante por toda a provincia e o que está centrada nos 9 anos que Antonio Fraguas estivo de mestre en Lugo. E, bueno, pois son uns panéis que están expostos e que permiten coñecer esa etapa do deste historiador e intelectual galego, non? Despois, que teño por aquí? Que sabedes, este pasada semana foi catalogado tamén unha nova consecución do patrimonio de Ancares, que conseguiron que catalogaran patrimonio unha mámoa en Cervantes. Moi importante, sí, non? Hai un arqueólogo interesante, importante, non? Traballando, sí, un montón. Xa falo moito del de Moure, non? Moure. Era esta asociación que se dedica a recoller, pois, buscar cousas, buscar restos e todo tipo de materiales históricos, reivindicar que se den a coñecer e que se protexan, non? Sí, entón, sí. Esta semana, pois, acaba de conseguir que unha mámoa é unha especie de monumento, pois, megalítico, do neolítico, de pedra, sí. Pedra, e tiña un carácter igual, pois, funerario, non? Sí. E pois esta de que estaban investigando aquí en Sebane, que é, pois, na zona de Quindous, por estar ali encima, pois conseguiron que xa teña un carné de identidade, non? Que este recollida e polo tanto protexida. Unha necrópole megalítica extraordinaria, non? En Fontecova. Exactamente, sí. E nós, pois aquí facendo, tendo esta, porque hoxe está o día de buscar bibliografía, porque de salir á rúa non está. De verdad que non hai ninguén na calle. Sabedes que os nenos están sin clase, en toda a montaña. Sí. Mañán tamén se suspenderon, porque a situación non parece que non vai mellorar. Parece que non o permite. Estamos en alerta laranxa por neve, e eso, pois, entón estamos facendo aquí repaso do que se pode ir a ver cando mellore o tempo. E nós temos aquí en Becerrea un monumento megalítico que é o Dolmen de Vilouta. Sí. Que Vilouta, pois, é indo hacia Vila Esteva, hacia o alto de Vila Esteva, e aí hai un monumento megalítico que se conserva moi ben. Quizáis dos que hai por aquí, bueno, o mellor conservado dos que eu coñezo, porque ten as tres pedras, que son dúas verticais e unha lousa así horizontal. Sí, hai sí. que pensar que estes monumentos teñen máis de 2000 anos. E vexo que é a mámoa, que a mámoa é unha elevación do terreo que é feita de forma artificial. O dolmen está nun prado, nunha zona de pastos, e apreciase como ten esa elevación, e como encima da elevación están postas as pedras, non? Ah. Entón, se queredes visitar un dolmen, un monumento megalítico por esta zona, que ten moi moi bo estado de conservación, en Vilouta, tedes un dolmen que ben merece a pena, además polo lugar onde está situado, no pé da montaña de Pena do Pico, e paga a pena, non? Ah, moi ben. Ben, vamos volver así buscando. Comentar a vos o de que é Vic a Ponte de Cruzul, non? Sí, sí. E atopei, lembrades? Sí, vin de interés cultural, sí. Que é de carácter neoclásico, que tamén vos recomendo a todos que a vexades, viñades vela un día que paséis con calma, porque está fácil, de fácil acceso, tampouco requiere moito tempo. A Ponte, pois, sí. Lendo, vexo que a xente de Cruzul, vos decía que incluso, teñemos comentado que incluso os cans que teñen nomes de soldados franceses, non? Porque está moi metido na memoria colectiva o que foi a participación en esa guerra da independencia contra os franceses. Uh-huh. Entón, tan metido está que lín así algunhas curiosidades, que ata os anos 80 a xente de Cruzul disfrazábase de guerrilleiros, uh-huh, bueno, sobre este motivo que era a guerra contra os franceses. Hai por aí algunha foto, uh-huh, que están moi moi graciosos, porque, bueno, tipo os fusilamentos de maio, que era a mesma época. Sí, sí. Pois hai unha foto aí con a mocidade toda con ese tipo de disfraz. E entón, bueno, aparte de eso, lembran tamén que a igrexa de Cruzul ten unha igrexa sinxela, máis ben unha capela, non a igrexa principal, senón unha capela que hai no medio das casas. Pois ten unha espadana que as campás facían a sonar para avisar que chegaran os franceses, non? Ah. E outra curiosidade é que parece ser que descubriran un arsenal de armas, de fusís das tropas francesas, ali que os tiñan agochadas onda ponte, e que, pois, que como uns 100 fusís que foron recollidos polos veciños de Cruzul, e que todavía moites deles se conservan nas casas. Andá, de xente da vila. Xa ves. Algúns deron Jesús, pois se ve que para tuberías da auga, e outros teñen o fusil completo, non? Caray. E outra última curiosidade que atopei aquí, que me fixo moita gracia, non sei se vos sabedes que temos en Becerrea, xa pechou, pero que era un bar da mocidade moi clásico dos anos 80, un bar chamado Os Chafarotes. Non sei se chegastedes a coñecer. Os Chafarotes. Uh-huh. Non estaría pola rúa que baixa a Navia? Sí, non, máis ben hacia os colexios, onde está sí. As antigas escolas. Sí, uh-huh. sí, xa sei, xa. De feito, neste edificio, pois, tamén foi a primeira vez que eu fui á escola, en este edificio dos Chafarotes, encima, uh-huh, do bar, sí. Tiñan unha escola tamén aquí. Había escola, sí. Este bar, que era moi típico de toda a mocidade, e sobre todo porque era o que era o ambiente dos 80 da movida, non? Sí. Pois ten ese nome de Chafarotes, porque os propietarios eran de Cruzul, e Chafarotes era o nome que se lle daba a un sable dos franceses, tamén era un arma. Entón puxeran, e eu aquí é moi... Empezaré a dir Chafarotes, ou na zona, e todo o mundo que ten xa uns cuantos anos, os mozos non, pero saben perfectamente, coñecen o bar, non? Sí. Bueno, pois fíxome gracia esta curiosidade. Sí. E a partir de aquí, pois deume en pensar, pensando tamén en Xulio, que sempre ten ideas así, de que pena que non se faga un museo con este tipo de cousas daqui da comarca, antigas, non? Ademais, que teñen que é historia da propia entidade. Quero che dicir unha cousa precisamente dos chafarotes. Había un... Eu sei dun artigo que se publicou, me dá impresión, non estou seguro se foi no Progreso ou onde foi, pero que non sei se era Antón Santamarina ou eu sei, acórdome desto de que mencionaba precisamente ese lugar, porque tiña colgados no teito unha xa de orellas de porco. Ah, non sei se seríamos, porque pon orellas de porco. É que non sei se serían os sabres dos franceses que tiñan esa forma así ancha, porque onde o vin eu, e bueno, además eu podo di que o propietario utilizou isto para decorar os muros do local. Entón, xa hai preguntar se son orellas de porco ou se son sabres. Ah, pois, bueno, eu sei que entendín eso cando lin o texto. Pode ser, pero tamén nas paredes tamén tiñan decoración con isto, que o nome lle ven dese pasado, que teñen de resistencia, pois, na Guerra da Independencia. Uh-huh. Pero sí que son curiosidades, non? Uh-huh. E aí non viches nada máis, ves? Porque este bar, tamén recientemente, que hoxe é unha casa particular, sí, pero que é o espacio do bar, teno, bueno, algo conservado, non? E hai unha curiosidade tamén que restauraron a gramola antiga que tiñan. E hai aquí en Becerrea como un grupo de Facebook que se poñedes a gramola dos Chafa, pois a xente colaborou en reparar a gramola e fixeron unhas cuantas xuntanzas e fan peticións, non? No Facebook poñen cancións dos 80 como peticións individuais para que sonen nesa un pouco nesa gramola, non? Entón, bueno, o que decíamos, que é unha pena, porque unha mágoa, que todas estas cousas do pasado, fusís, os sabres, pois documentos que hai por aí, non? Que non poidan estar recollidos nunha casa museo, non só de Becerrea, senón de toda a comarca. E aquí, pois, penso que podemos facer un pouco, bueno, pois, un chamamento, a ver se sirve de algo, non? Ou se algún día se fai, ou polo menos nombralo. Porque esta zona ten unha historia moi moi longa. Dende, mesmo en Cruzul, as covas, hai unhas covas paleolíticas, non sei se vos teño contado, onde se conservan os restos do humanos máis antigos atopados en Galicia. Uh-huh. En estas covas de Valdavara, se lles chaman, están en Cruzul, non? Uh-huh. Despois temos un montón de castros, un montón de restos da época romana, da Idade Media, non? Todo románico. E, bueno, logo os castelos, as torres tamén de fins da Idade Media. Despois as casas, os pazos, non? Xa dunha época máis tardía. E que, bueno, que sí que é unha pena que non haxa un centro de referencia na comarca que recolla todo este pasado tan rico que temos. Desde logo, porque iso sería importantísimo, como ben dice Xulio, sería importantísimo recoller todas esas cousas, porque no paso do tempo vanse perdendo, van quedando esquecidas aí. Sí, eu incluso así mirando polo Facebook, pues vía tamén quen enseñaba uns restos de hacha prehistórica. Despois outro pon, pues eu teño de un tear tamén prehistórico isto e tal. E dixo, pues que pena, ¿no? Non poder compartirlo e conservalo así. Claro. Sí. Esa parte da historia sería interesantísimo que hasta os mesmos becarios os estudantes da universidade que se dedican a buscar cousas con respecto ao patrimonio, pois si o concello pudera poñer algunha no departamento de cultura algún elemento para poder, non sei, aportar parte do eso é patrimonio e historia da propia localidade, non? Porque eu sei dun sitio, por exemplo, no Museo da Fonsagrada, Museo Etnográfico. Eu entrei moitas veces, entro de vez en cando algún amigo e tal, digo, oye, mira, vamos ver o museo e tal. Pero sabes que atopo de falta? Un tear. E sei donde podían donar un. ao museo. Eu lle lo dixen, pero queda home, tá, digo, pero eso te queda aí na historia de que nos donou a este museo. Sí, sí. E é un tear que poden vir buscalo, desmontano, volven a montalo e todo eso. Pois sí, sí, eso dos chafalotes é unha cosa importantísima, nada máis interesante, porque hai moitos, eu sei de que moitos escritores falaban del, porque, como ti dicías, levaba ese nome por culpa dos sables anchos que usaban precisamente os franceses. Sí, sí, eu nunca me decatara, e mira que estiven aí veces, e non teño, parece que os quero ver ahora, pero vou ter que ir por ali e ver os sables, porque non os lembro. E co calderei escripetar a porta. Creo que era día deste, esa familia de Chafarotes, que é unha familia moi moi querida aquí na vila. Bueno, como resto histórico, vos quería comentar por último, que sí que está conservado no Museo Provincial, temos un sillar aquí en Becerrea, que é o sillar de Vilarín, que é un resto romano, e ten unha curiosidade tamén moi moi, pois eso, moi destacable, que é que apareceu cando fixeron as obras da autovía en Ouselle. Se ve que aí había unha antigua, como din, vilae romana, unha antiga poboamento romano, que se chamaba Vilarín. E parece ser que o sillar, que é unha pedra, un bloque ben traballadiño, era parte do templo. Dun templo que había ali, pois, pagano, porque era antes de que chegara o cristianismo, non? E tiña esculpido, mirade que cousa máis curiosa, tres becerros, tres bóvidos, becerros, un touro, unha nai, un fillo, que circulan en procesión, pois, para ser unha ceremonia de que é un sacrificio os deuses, pois, daquela que serían romano castrexos. E bueno, que curioso que precisamente sacrificaran becerros, que aparezca ese resto histórico máis antigo, bueno, tan antigo, esa referencia histórica, precisamente en Becerrea, non? Que e ese sillar podese ver no Museo Provincial de Lugo. Que cando apareceu, parece ser que despois, posteriormente, o templo tirárase, porque chegaría probablemente o cristianismo, e tiraron co templo, e aproveitaron as pedras para outras cousas. O sillar, sí, outras pedras para as sí, pedras sí, para outras cousas que podían ser parte das casas ou parte de algún muro. Sí, exactamente, sí, sí, sí, sí. E o sillar estaba nun forno de facer o pan, parece, xa ves, de facer pan. Os bóvidos estes, que é un baixo sí, relevo esculpido na pedra, co debuxiño ese, que, bueno, que formaba parte dunha escena religiosa máis ampla, non? Entón, que bueno, que mira de cantas cousas para unha zona que en principio parece remota ou sí, sí, con pouca sí, poboación, non? Pero que se demostra que estivo poboada durante, pois, miles e miles de anos. En épocas antigas é moi importante, moi interesante, sí, señor, sí. Que Cervantes non é somente montaña, sino montaña, tamén hai historia agochada por aí. Historia e patrimonio que se debería recoñecer e poñer en exposición para que toda a xente disfrute del, non? Sí, sí, exactamente. Moi ben. Sí, sí. Bueno, e si queres nada, por último, recomendo-vos un sitio último para comer, sí, ou vamos de tempo. Claro, claro. Dous minutos. Pois pues moi ben, este coñécelo moi ben, Armando, porque eu estive ali con él na Escola de Navia, que temos falado, non? Sí. Escola de Navia, como... que xa non é escola, entón? No. Xa non é escola, Armando? Non. É escola, non, verdad? Non é escola. Escola para comer. Pero pues, deixaron restos de decoración da sí, facendo fotos antigas da escola, con cousiñas, non? Sí. E entón aí pues, é un sitio onde coñezo, bueno, pues, un grupo, todos os carteiros da zona celebraron ali a patrona pois hai un sí, mes. Sí. E foron comer ali e bueno, queríamos decir que é un sitio que se come moi ben, que me dixeron que é unha maravilla, que comeron de primeiro pulpo, croquetas caseiras e almexas. Sí, sí. A mariñeira, sí, sí, que aquí, aunque somos de monte, nos gusta moito as almexas. ¿Está? E despois de segundo, pues, había carne, que podía ser entre co de vaca ou de tenreir, e pescado, a escoller entre bacallao a plancha ou merluza a cazuela. O sea, o cal... Sí, sí, sí, un lugar gastronómico que en Navia de Suarna, que era antiga escola. Antiga escola, que agora sí, sí, a rehabilitou facendo un traballo... Caleba tamén Guillermo. Guillermo sí que fixo un esforzo aí, unha inversión sí, que é moi meritoria, porque sí que foi dos que aportou ben polo rural, non? Sí, sí. E que, bueno, que a min dame le dicía, porque cada vez que vou por Navia, pues, veo que aquelo ten cheo de xente. Moi ben, moi ben. Chámase Antiga Escola, lo contou, un restaurante... Chámase A Escola. Sí. Vale. Escola. Así, restaurante A Escola. Sí, el restaurante, hotel, ten moitas, é que restaurou todo o edificio. Sí, sí, sí, sí. Non é unha escola pequena, son varias plantas, Muy todo, ben. A escola. Pois moi ben. Cando voltes por ali, pide garbanzos con bacallau. Recomendado pois para todos os nosos ouvintes, disfruta desta fin de semana e ata máis vernos, como dicimos por aquí. Por un pouco. Un abrazo para todos. Igualmente, Fernando. Fernando. Bueno, Xulio, con Fernanda nos despedimos. Hasta vindeiro xoves, queridos ointes. Fernando, graciñas por axudarnos a levar isto adiante. E este que nos falou Armando Fernández, que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven.